old school. Back, back, back to the old school. Back, back, back, back to the old school. Old school. To był rok 2000, on zaprosił mnie pierwszy, bym dopisał sam wersy na jego debiut wdzięczny. Świn duch co rucha i gustuje w tłustych bitach. Magiera zrobił remix, więc jestem z wami kwita. Szybko zwrotka wbita, w tempo wchodzę, styl na wolno. A wieczorem gruby koncert z atmosferą dość dobrą. Ten sam rok chwilę wcześniej w Kamej Studio dam lekcję, czym hip-hop jest w tekście, na płytkę parafana. Gadka wygrzana, dla mnie klasyczne wersy. Fany i Kostek za zaproszenie, dzięki, wiesz. Dobrze wyszło, rytmie Życki na zawsze, bo my oldschoolowcy mamy tę samą jazdę. Podobnie jak Grzechu, co na naszym CD gościł. Królowie rytmu ze zwykłej codzienności. Tu jeszcze kilku gości, to Piotr Kosty, Borjuses. Bogactwo, sława, ja z Warszawą się kłócę. Wciąż sam się uczę, jak przetrwać na tej scenie. Zrzeszam podziemie, nowy raport Ademie. Całkiem nowe oblicze, dalsza współpraca z Glonem. Blaze, Anemany wspomagali mnie słowem. W tamtych czasach to klasa, gościnne zwrotki Lamzasa, która miałczy i kasa, coraz częściej koncerty. O wiele mniej spięty, dexter rozkręty. Ja bez prądu, lecz nie milknę, gram choćby akustyczne remiksy i wytyczne, demo Kornika, iPhone. U Mroka w piwnicy była kurecka frajda. Rap session z Wiśniowym i z Fidolem z Techa z Wudu. To był czas cudów, nikt nie umierał z nudów. Back, back to the old school. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując. Wtórując, hip-hop traki rujnując. Wtórując, gościnny występ przyjmując. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując. Wtórując, hip-hop traki rujnując. Wtórując, gościnny występ przyjmując. Ale dwójka i 3-0 to był moment przełomowy. Na płycie WSZ, CNE i Wiśniowy. Ajfamy i Mikrobi, luta w chuj hardkorowi. Na współpracę gotowi, tak w Poznaniu rap się robi. Zmęczony już tym wszystkim zdążyłem Leroya zniszczyć. Wygrać sporo batelek, słowo tylko dla bliskich. Legal wydaliśmy i o dziwo coś ruszyło. Jakby kurwa nie wiem co na tej płycie tam było. Taki sam rap, wciąż bez zmian, ja ten sam. Dzwoni w Łodzi i zaprasza na płytę, więc gra. Po chwili już uwaca w studio, prosto śpiewam refren. Na drugie WWO pierdolnąłem swą kwestię. Lesku lapie na ziperze, pono pytam je szczerze. Czy w konwencji rap coś na winę, czy w to wierzę? W międzyczasie wraz z Wiśniowym zaproszeni przez Ostrego na jego drugą płytę, lecz tam nie ma nas, dlaczego? Terminy nie spasiły, nie tym razem to następnym. Oto loża szyderców, dał nam zwrotkę sample bębny. Utaba potrzebny, duoski skład i kontrasty. O walce by Nastyk, jego rap był poważny. Każdy, nie każdy ze mną może nagrać rap. Zatem kilka propozycji, zwyczajnie trafił szlach. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując. Wtórując, hip-hop traki rujnując. Wtórując, gościnny występ przyjmując. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując. Wtórując, hip-hop traki rujnując. Wtórując, gościnny występ przyjmując. Maj 02 to opolski festiwal. Po drodze u White House'u znów trzeba się zatrzymać. Robię grudę, numer wbijam, kodeks Laski i Magiery. Potem gościnne zwroty dla Włodiego i Zipery. Na koniec 600V, który spoko bita. Czemu wyszedł z tego remix? Widocznie tak chciał, wow. Dobry towar zamiast SKI kończyć. Włóczymy się po kraju, jeden za drugi koncert. Kac i pieniądze na niekorzyść ta zwłoka. Majki przysłał gitarę i fusznika git wokal. Tym podbudował morale, nowa sesja. A tu RD Human Beatbox Orkiestra. Rapować nie przestał, zanim nie skończył zwrotki. Do tego dodał refren jako motyw przewodni. I mamy lepiej i fotki w ramach pamiątki. No i rap białostocki, WNB powie w świeżości. Nabicie DJ-ota o tym, na co nas stać. Hardkorowy rap, nie przestanę tak grać. A skoro przy hardkorze już jesteśmy kawał pracy. W studio u Glacy ten dzień coś dla nas znaczył. Nie patrzył co powiedzą, pił sesję, konsekwencje. Nowe zwrotki dla Dario i album 5-2 Dębiec. Co jeszcze? Ból głowy to po imprze na kozi. Z rana do D-Legal marchewa mnie przywozi. Świeżo pożygany solenizant nie narzeka. Pogoda dla bogaczy, trzeci wymiar na to czekał. A Glon się nie spodziewał, spontanicznie z kwestią wyjdę. W 5 minut napisaną wbijam ratajską windę. Stąd już nie wyjdę i zaczynam z klasą gadać. Co cię boli, będzie hitem, sprzedajemy to na składach. I znów na trakach w Kato u IGS-a. Mam kurwa stresa, bo w spodku zaraz koncert. To na solo Wojtasa, kilka minut to skończę. Nie zdążę wziąć kopii, za to biorę pieniądze. Zapierdalam na koncert i dziś chyba na tym skończę. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując. Wtórując, hip-hop traki rujnując. Wtórując, gościnny występ przyjmując. Wtórując, o tym nic dodać, nic ująć. Wtórując, to współpraca budując, wtórując, hip-hop track kierując, wtórując, gościnny występ przyjmując.